czteropaków, 2 na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów, jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 20 czerwca, jest 21. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Bez konkretów, po spotkaniu w Genewie będą kolejne rozmowy z szefem dyplomacji Iranu. Ponad 50 tysięcy protestów wyborczych spodziewa się Sąd Najwyższy. Kilka rozpatrzy na jawnych rozprawach. Masowe zwolnienia dziennikarzy Głosu Ameryki. Wypowiedzenia dostało 600 osób. 3 godziny trwały w szwajcarskiej Genewie rozmowy europejskich szefów dyplomacji z ministrem spraw zagranicznych Iranu. Johann Wadepul, inicjator tego spotkania, ogłosił, że będą kolejne, bo Iran wyraził gotowość do dalszych rozmów. Szef niemieckiego MSZ nie podał konkretnych ustaleń, ale przekazał, że pozytywnym osiągnięciem jest stanowisko Iranu o możliwości kolejnych rozmów. Johann Wadepul powtórzył, że warunkiem postępu w negocjacjach jest rezygnacja przez władze w Teheranie z prób budowy broni atomowej. Abbas Araghchi miał zapewnić, że Iran będzie udzielał odpowiedzi na pytania dotyczące prowadzonych w tym kraju badań nad atomem. W rozmowach z szefem dyplomacji Iranu brali udział też ministrowie spraw zagranicznych Francji i Wielkiej Brytanii, Jean-Noël Barrot i David Lamy oraz szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas. Adam Górczewski, Polskie Radio. 43 tysiące protestów wyborczych zarejestrował dotąd Sąd Najwyższy. Ich liczba jeszcze wzrośnie, zapowiada rzecznik sądu Aleksander Stępkowski. Już zaczynają wpływać złożone po terminie, a zatem możemy przypuszczać, że te złożone w terminie powoli zmierzają do końca i tych protestów będzie summa summarum powyżej 50 tysięcy. Za tydzień dojdzie do rozpatrzenia kilku protestów wyborczych na rozprawach jawnych. Między innymi będzie to sprawa, w której Sąd Najwyższy zwrócił się z odezwami do sądów rejonowych celem przeprowadzenia czynności dowodowych mających na celu weryfikację poprawności sporządzenia protokołów w komisjach wyborczych. Sąd Najwyższy musi zdecydować o ważności wyborów prezydenckich do 2 lipca. Rzecznik rządu zapowiada, że dotrze do obywateli z informacją o sukcesach gabinetu i będzie walczył z dezinformacją. Na to stanowisko został mianowany Adam Szłapka, obecny minister do spraw Unii Europejskiej. Dziś w świecie informacji, komunikacji bardzo dużo chaosu, bardzo dużo dezinformacji, bardzo dużo kłamstw. Część z nich jest intencjonalna, część z nich jest po prostu bałaganem. Naszym zadaniem całej postawionej od podstaw komunikacji rządu będzie to, żeby z dezinformacją walczyć i to walczyć każdego dnia przez 24 godziny, żeby ten chaos nie ogarniał całej przestrzeni. Formalnie Adam Szłapka zostanie rzecznikiem z końcem czerwca, kiedy zakończy się polska prezydencja w Unii. Administracja Donalda Trumpa wysłała wypowiedzenia ponad 600 pracownikom rozgłośni Głos Ameryki. Redakcja zatrudnia obecnie mniej niż 200 osób. 7 razy mniej niż na początku 2025 roku. New York Times przypomina, że to kolejna fala ataku administracji na media finansowane ze środków federalnych. W marcu prezydent oskarżył rozgłośnię o antyamerykańską i stronniczą propagandę i ocenił, że jest to głos radykalnej Ameryki. Na Podlasiu na Turze zwrócono 20 sokołów wędrownych. Ptaki wypuszczono na wolność, by przywrócić zagrożony gatunek. O, ten chyba poleci. Nie udało mu się wylądować na drzewie, co nie jest takie łatwe za pierwszym razem. Nowi lokatorzy lasu, tak? Miejmy nadzieję, że się u nas zadomowią. Nadleśniczy Nadleśnictwa Doilidy Maciej Dawidziuk. Mamy 4 gniazda reintrodukcyjne. W każdym gnieździe jest po 5 sokołów, które pierwszy raz opuszczą gniazda. To jest tak rzadkie, że jesteśmy bardzo podekscytowani. Jest tylko kilka w całej Polsce gniazd. Dlatego uważamy, że tutaj w Puszczy Knyszyńskiej jest idealnym uzupełnieniem wielofunkcyjnej gospodarki leśnej. To jest jeden z wielu gatunków, który wyginął przez człowieka. Prezes Stowarzyszenia na Rzecz Dzikich Zwierząt Sokół, Sławomir Ścielicki. Ponad 30 lat wypuszczamy sokoły na wolność. Do tej pory wypuszczaliśmy głównie na zachodzie kraju, natomiast na wschodzie kraju tych sokołów jeszcze nie ma. Dlatego przenieśliśmy się tutaj. Mam taką nadzieję, że za 2-3 lata gdzieś w okolicy zaczną pojawiać się pierwsze gniazda naturalne. Podlaskie sokoły można obserwować w internecie poprzez media społecznościowe Nadleśnictwa Doilidy. Klimat. Jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Udział odnawialnych źródeł energii w sieci wynosi obecnie mniej niż 30%. Zagrożenie pożarowe występuje w lasach niemal w całym kraju. Na terenach 7 województw jest ono wysokie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Najnowsze informacje sportowe ma dla Państwa Norbert Michalak. Kibice koszykówki w Polsce muszą jeszcze poczekać. Kto zostanie mistrzem Polski, o tym zadecyduje siódmy mecz. Dziś Legia Warszawa pokonała Start Lublin 87-83 i wyrównała stan rywalizacji na 3-3. Spotkanie decydujące o tytule odbędzie się w niedzielę w Lublinie. Magda Linet pokonała kolejną tenisistkę podczas turnieju w Nottingham. Tym razem wygrała z Klarą Towson 6-2, 7-5 i co najważniejsze awansowała do półfinału. Poznanianka przyznaje, że na trawie czuje się coraz lepiej. Myślę, że z meczu na mecz jest zdecydowanie coraz lepiej, czuję się troszkę pewniej. Żaden mecz nie jest prosty, więc myślę, że każdy będzie naprawdę bardzo wymagający. No ale fajnie, bo wydaje mi się, że wygrywam się dużo szybciej niż w poprzednich latach. W meczu, którego stawką będzie finał, Magda Linet zagra z Ukrainką Dajaną Jastrzębską. Od wczoraj w Bieszczadach trwa impreza, na którą z pewnością czekało większość biegaczy, czyli Festiwal Biegu Rzeźnika. Dziś rywalizowały pary na dystansie 80 km. W pojedynkę w dół i w górę gnały dziś biegaczki i biegacze na dystansie ultra, czyli 95 km. Najlepsza była Justyna Janus, która skromnie mówiła o swoim zwycięstwie. Tak jakoś wyszło, fajnie. Zwłaszcza, że to jest debiut na Festiwalu Rzeźnika. Dużo biegam, od 9 lat ultra, także te dystanse nie są mi obce. Jestem lekarzem, nie jestem ortopedą i jestem internistą w trakcie specjalizacji z kardiologii drugiej. A sport wraca kilka minut po 23. Sobota słoneczna, tylko na północnym wschodzie może się chmurzyć i przelotnie padać. Zrobi się cieplej. Termometry wskażą od 20-21 stopni nad morzem, około 24 w centrum, do 27 na zachodzie. Autopromocja. Niezwykły album, niezwykłe brzmienie, niezwykłe miejsce. Florence and the Machine świętowali 15-lecie wydania debiutanckiego albumu Lungs w Royal Albert Hall ze wsparciem orkiestry Julesa Buckleya. Koncert Florence and the Machine w Londynie z 2024 roku na antenie Trójki w niedzielę kilka minut po 19. Thank you so much. Włącz Trójkę i posłuchaj. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Sezon artystyczny 2024-25 dobiega końca. Pożegnanie w Teatrze Wielkim Operze Narodowej wypełni muzyka geniusza Wolfganga Amadeusza Mozarta. 24 czerwca zabrzmią dwa niezwykłe dzieła z ostatniego roku jego życia: Pełne światła Ave Verum Corpus i poruszające do głębi Requiem de Mol, ostatnie niedokończone opus kompozytora. Wśród solistów usłyszymy m.in. Joannę Moskowicz, chór i orkiestra pod batutą Patryka Fournier. Bilety w kasach i na teatrwielki.pl. Patron medialny Polskie Radio. Kochanie, śledziki i napoje mam. Coś jeszcze? Przyda ci się coś dobrego na kaca. Kup w aptece Riposton. Riposton? Tak, Riposton. Już nie pamiętasz, co było ostatnio? Masz rację. Nieźle mnie zmogło. Tabletki musujące Riposton uzupełniają elektrolity, sód i potas utracone po spożyciu alkoholu oraz glukozę, żeby szybciej stanąć na nogi. Jak samopoczucie po imprezie? Świetnie. Riposton faktycznie sprawdził się na kaca. Riposton. Prawdziwa riposta na kaca. Środek spożywczy. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę, co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radośnie, bo drugie śniadanie z przyjaciółmi zjem. Też zdrowy miś, warzywno owocowy. Śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Biedronki, niskie ceny. Codziennie niskie ceny. Do soboty. Piwa w butelkach zwrotnych 500 ml. Tyskie Gronie lub Warka Classic. 10 plus 10 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 butelek, maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10,5 minuty po 21. My cały czas w Katowicach. Festiwal Tauron Nowa Muzyka Katowice w Trójce. Pierwsza trójka, lista przebojów. Ja nie wiem, czy nas dobrze słychać, bo wszystko już zostało tutaj tak podkręcone. Mówię o nagłośnieniu, o tych scenach, które się rozkręcają, ale chyba słychać. Jesteśmy do 22. Pierwsza trójka. Wracamy na listę. Mela Koteluk, Himalaje 11. Mela Koteluk, Himalaje, jedno piętro wyżej niż tydzień temu, dzisiaj na miejscu 11. Cześć Krzysiek. Cześć. To twój pierwszy raz na festiwalu Tauron? No nie, to już 18 raz. To już 18 raz, tak, można powiedzieć. Tak, tylko dwa. Jak sądzisz, 18 lat temu było tutaj inaczej? Chodzi mi o styl, poziom, klasę artystów. Poziom ten sam, klasa taka sama, ale zupełnie inaczej to wyglądało. W ogóle pierwszy raz to, wiesz, zupełnie inne miejsce. Później, tak? Później Cieszyn, później znowu Cieszyn i tutaj mnóstwo zmian. Czyli jesteś wytrawnym festiwalowiczem. A tak. Powiedz mi, podczas tej rocznej edycji są artyści, na których czekasz najbardziej? Na jutro czekam najbardziej. Czyli na kogo? Na Taigę. Tak? I Underworld. O, proszę, bo 40-lecie istnienia zespołu. To może być set. Tymczasem wracamy na naszą listę. Na miejscu 10. Sorry, ale ja nie mam okularów. Gdzie to jest? Aha, tu. Tom Pigment. Toast. Toast na miejscu 10 w 58 notowaniu. 18 minut po 21 na scenie Metropolii Fish MAD Tworzywo, na scenie klubowej Club Stage Fresh, Secret Stage to SAS. Wszystko o tej porze na scenie śląskie Nospr Eren Arkbo. I to tylko namiastka tego, co dziś będzie się działo podczas pierwszego oficjalnego dnia festiwalu Tauron Nowa Muzyka 2025. Przypominamy, że jest to jubileuszowa edycja tego naprawdę wielkiego święta muzyki. Edycja, nad którą program Trzeciej Polskiego Radia patronuje. A my wracamy dalej na listę. Bruce Springsteen, on chyba nigdy na Tauronie nie występował i pewnie nigdy nie wystąpi, ale ma się świetnie, bo koncertuje w Europie i jest w super formie. U nas na 9. We inhabited each other like it, some kind of disease. I thought that I was blind, but I was crazy. crawling on my knees. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. We mixed and blood together down on the muddy shore. I was looking for some lost part of myself, praying you might restore. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot they can't get around. Lost and I live by look and faith. I burn each bridge I cross until I stood at your gate. Everybody's got a blind spot, brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Everybody's got a blind spot that brings them down. Everybody's got a blind spot that can't get around. Muszę powiedzieć, że kiedy siedzę tutaj przed naszym wielkim wozem transmisyjnym, z jednej strony docierają do mnie naprawdę szybkie już i mocne basowe rytmy festiwalowe, a z drugiej strony gdzieś śpiewa Bruce Springsteen, no to niezły mashup tutaj w tych moich słuchawkach się robi. Czyli z jednej strony jesteśmy na festiwalu, z drugiej strony jesteśmy w radiu i tak to dzisiaj brzmi do godziny 22, a po 22 z tego samego miejsca Piotr Metz zaprasza na listę osobistą, a my brniemy do przodu, coraz bardziej gorąca atmosfera na naszej liście, no i na festiwalu też jakby nie było. Ósme, Daria Zawiałow, Artur Rojek, Dziwna. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. No przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam wstecznie szukać, lecz tylko słowa, tylko słowa. Daria Zawiałow i Ślązak Artur Rojek. Dziwna, piętro niżej niż tydzień temu. Dzisiaj na miejscu ósmym. Dzisiaj, czyli kiedy? 20 czerwca w 58. notowaniu listy przebojów programu 31. Trójka podczas 20. edycji Tauron Nowa Muzyka Festival. No i podczas tej edycji wchodzimy na balkon. Tam formacja Metro, pozycja numer 7. Przez barierkę o, łączy nasze bloki z niebem, nie ogląda się ze siebie. Kiedy wiesz, jej się nudzi zerka wówczas w moją twarz. I na świecie opętanie pójdzie z moim ramię w ramię. I wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Bezpieczna dynamika, dłonie, oczy, oczy, usta, znów przeżera mnie i pustka. Nieraz bywa, że zazdroszczę, gdy ktoś puka do jej drzwi. Lecz tu króluje na balkonie, dla tych wspomnień warto, że i wtedy wiem, już dobrze wiem, że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Że ja chcę wszystko, że ja chcę naraz, że ja chcę już, że chcę ją całą, że chcę ją zawsze, że chcę ją tu. Formacja Metro na balkonie w dzisiejszym 58. notowaniu na miejscu 7, 2 piętra niżej. No i gorąca atmosfera się robi, bo przecież wszyscy zastanawiają się, co tam na samym szczycie, co tam na samym szczycie. A jeżeli byście zastanawiali się, co tam w Katowicach, no to naprawdę tutaj już jest wspaniała atmosfera, jest kolorowo, jest głośna muzyka, uśmiechnięci festiwalowicze, no i 58. notowanie naszej listy na 6. The Cure, Fragile Thing. I could cry, she said. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. I've a broken heart. The loneliness is changing. We've been too far apart. And it's too late now for me to just forget. I never thought I'd need to feel regret for all I never was. For all this time alone has left me hurt and sad and lost. Every time you kiss me, I could cry. Don't tell me how you miss me. I could die tonight. A broken heart, its loneliness is changing. We've been too far apart. And there's nothing you can do to change it back, she said. Nothing you can do but sing. Informacja The Cure, Fragile Thing z niezwykłej płyty Songs of the Last Word. Zresztą mówimy to co tydzień i słuchacze Trójki znają album od początku do końca. Bez zmian na miejscu szóstym. A ze mną jest Zuzia. Cześć Zuzia. Dobry wieczór. Jakaś taka zabiegana jesteś. Jestem bardzo rozemocjonowana. Specjalnie tutaj do Państwa przyleciałam, bo chciałam strasznie, strasznie pozdrowić mojego tatę. Mieszkam tu nieopodal. Myślałam, że będę słyszała cały festiwal z okna, ale zdecydowałam się jednak przyjść, bo chciałam zapowiedzieć. To chciałaś pozdrowić tatę, czy chciałaś zapowiedzieć? Chciałam pozdrowić tatę przede wszystkim, ale później się dowiedziałam, że mogę zapowiedzieć piosenkę i tak, jeszcze bardziej się ucieszyłam. Ale zanim zapowiesz piosenkę i pozdrowisz tatę, powiedz, to jest twój pierwszy raz na festiwalu Tauron Nowa tak, Muzyka? Tak, to jest mój pierwszy raz na festiwalu Tauron, tak jest. A są gdzieś artyści, na których dzisiaj czekasz najbardziej? Zaraz się zapoznam z tym line-upem, ponieważ była to bardzo spontaniczna decyzja. No i to jest piękne, być może dzięki temu ten festiwal będzie dla ciebie szczególny. Z tego co wiem, zapowiadałaś już kiedyś piosenkę na antenie. Zgadza się. Około 20 lat temu w Sopockim Molo miałam przyjemność z panem Markiem Niedźwieckim rozmawiać i pozdrowić moich pozdrowić moich dziadków i babcię. Dzisiaj również chciałam pozdrowić całą moją rodzinkę i tatę w szczególności. No to teraz jest twój moment w dzisiejszym notowaniu. Na miejscu piątym The Cure, All I Ever Am. 58 notowanie listy przywojów. Pierwsza trójka, All I Ever Am. 6 pięter do góry. Dzisiaj na miejsce 5 ta piosenka sobie wskoczyła. W Katowicach festiwalowy zmrok, ale nie, tutaj nikt nie myśli o tym, żeby położyć się spać. Tu wręcz przeciwnie, życie festiwalowe się budzi. Festiwalowicze uśmiechnięci, festiwalowicze radośni, wszędzie dookoła gra muzyka. Program trzeci nadaje, a w nim lista przebojów. No to miejsce 4 i zacieramy ręce, bo tutaj sytuacja robi się już gorąca. Bielizna, bagno, bez zmian. Wśród gawiedzi i gromkich braw rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. Gdy małych ludzi rządzi wrzask, rozum nie ma szans. Gdy barbarzyńców płynie śmiech, zastanawiasz się, jaki znaleźć sens. I nagle bagno sięga ust, blokuje każdy ruch. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Znów zaczyna trans, rozum nie ma szans. Kiedy cię budzi wściekły krzyk, zastanawiasz się, czy tu warto żyć. I nagle pęka nić, nie można z ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno. Ludzi drwić. Bagno, bagno, ludzkie bagno topi nas. Bagno, bagno, ludzkie bagno zmieni bagno. Ludzkie bagno zmieni bagno. Ludzkie bagno zmieni bagno nas. Jarek Janiszewski, Bielizna, bagno, powrót po latach. No i miejsce 4 obronione w 58 notowaniu. 18 minut pozostało do godziny 22. Czy to jest dobry moment na pierwszą trójkę pierwszej trójki? Chyba tak. No to rozpoczynamy. 2 piętra niżej niż tydzień temu. Na miejscu 3 brązowy medal. Formacja Jam, Dusza. Jak kiedyś patrzę w twoją stronę. jak dziecko niewinnie. Ty mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. Riedel, formacja Jam, też ze Śląska. Dusza na miejscu trzecim z pierwszego. Przypominam, że dzisiaj o 22 z terenu festiwalu Piotr Metz, lista osobista, jutro o 17 tygodnik muzyczny i Jacek Hawryluk, potem N3 Gosia Jakubowska oraz potrójne pasmo przenoszenia i Michał Margan Margański. Tu wiele się dzieje podczas tych dni festiwalowych. Przypominam, 20 jubileuszowa edycja festiwalu Tauron, nowa muzyka w Katowicach i my tu jesteśmy. A na liście miejsce drugie. Echa, już dziś cię kocham. Całe życie czekam na początek, dotąd ty. Już dziś cię kocham. Tydzień temu na miejscu trzecim, dziś na miejscu drugim formacja Echa. W 58. notowaniu listy przebojów programu trzeciego pierwsza trójka. W studiu na ulicy Myśliwieckiej 357 w Warszawie byli Michał Jakubik i Marek Pawlukiewicz. W Katowicach na terenie festiwalu Tauron Nowa Muzyka specjalny oddział satelitarny, czyli Romuald Żodak i Wiesław Szala. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i wszyscy wspólnie chcieliśmy podziękować za ostatnie 3 godziny na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Jeszcze raz przypominam, że o 22:00 serwis informacyjny, a zaraz po nim Piotr Metz i lista osobista. A na miejscu pierwszym, dzisiejszym, 58. notowaniu naszej listy The Cure, Alone, to powrót na sam szczyt notowania. Dziękujemy serdecznie za uwagę, życzymy miłego wieczoru i pozdrawiamy z Katowic. We'll be right back. Autopromocja. Wielka opowieść o tym, jak wykuwało się pewne europejskie państwo. Przed chrztem i Dobrawą Mieszko miał 7 żon. Jak to możliwe, że z żadną z nich nie miał syna? Średniowieczne zwyczaje, ale uniwersalne problemy. A tutaj nagle nastolatek, czas pryszczy, burzy hormonów i 3 przyrodnich braci. Na 1000-lecie koronacji pierwszego polskiego króla i na 100-lecie polskiego radia Narodziny Królestwa. Chrobry, Herezińska, Chromry. Czyta autorka Elżbieta Herezińska. Od poniedziałku do czwartku między 13 a 15 w audycji Tu Myśliwiecka 357 i w podcastach Polskiego Radia z rysunkami Bolesława Chromrego. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pytacie, jak w życiu do czegoś dojść? Otóż my kule podpowiadamy. Dochodzicie do punktu lotto, a stamtąd do milionów. W kumulacji lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Przede mną owoce, warzywa, twarożek. To najlepszy przepis na udany dzień. Jeśli tak zaczynasz, to się tego trzymaj. Jeśli wciąż nie bardzo, to swój nawyk zmień. W drodze do szkoły rozprostuję kości, mięśnie wprawię w ruch. Powtórzę, co wiem, dziś na dużej przerwie będzie znów radość. Niebo, drugie śniadanie z przyjaciółmi zjem. Ten zdrowy miks, warzywno owocowy to nowy hit. Ideał śniadaniowy sprawia, że czujemy się jak nowi. Dowiedz się więcej. Sprawdź, jak skorzystać z programu dla szkół. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa koordynuje program dla szkół, który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej oraz z budżetu krajowego. Nowa oferta. Od środy z Kaufland Card piwo Tyskie Kronie tylko 8,78 za czteropak przy zakupie 2 czteropaków, 2 na osobę. A kiełbasa śląska Olewnik 100 gramów jedynie złoty 19. Tak, jedynie złoty 19. Idę tam, gdzie wszystko mam.